Znamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Dostali konkretną propozycję, mówi rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Dziś konferencja protestujących od 2 tygodni lekarzy rezydentów. Dziennikarze Tygodnika Sieci Prawdy ujawniają fragmenty nagranych rozmów założyciela Amber Gold i jego żony. W tym serwisie też o pierwszym wywiadzie dla francuskiej telewizji Emmanuela Macrona od momentu objęcia urzędu prezydenta. Rozwiązanie problemów w służbie zdrowia podnoszonych przez protestujących rezydentów wymaga dobrej woli, porozumienia dwóch stron i konsensusu, mówiła o tym w TVP Info Beata Mazurek. Rzeczniczka PiS podkreślała, że systemu zdrowia nie da się zreformować w ciągu kilku dni, a młodzi lekarze dostali konkretną propozycję. Dała do zrozumienia, że protestujący nie zawsze tę dobrą wolę wykazują. Trzeba pamiętać również, co powiedział jeden z lekarzy goszczących w radiowym studiu, że on proponuje rezydentom pracę, płaci za godzinę 100 zł. Rezydenci mogą mieć dyżury 24-godzinne, więc za dyżur mają 2400 i takich dyżurów mogą mieć 6-7. No, wydaje mi się, że to są duże pieniądze. Dziwi mnie, że na taką ofertę nikt nie odpowiada. Protestujący złożyli swoje postulaty w kancelarii premiera. Domagają się wzrostu finansowania ochrony zdrowia do 6% PKB w ciągu 3 lat, skrócenia kolejek do specjalistów oraz lepszych warunków pracy i płacy. O 14:00 w Warszawie ma się odbyć konferencja lekarzy rezydentów. O tym, że nie wszyscy mają prawo do osądu polskich dziejów, mówił metropolita krakowski podczas uroczystej mszy z okazji 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki i apelu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Arcybiskup Marek Jędraszewski dodał, że to prawo przysługuje ludziom, którzy zasłużyli sobie na niedojrzałością własnych decyzji i czynów. Hierarcha podkreślił, że za wolność trzeba zapłacić sobą i za Karolem Wojtyłą postawił pytanie. Po której jesteśmy stronie? Czy należymy do tych, co nie dopłacili sobą za wolność ojczyzny? Czy też znajdujemy się po błogosławionej stronie tych, co musieli nadpłacać, jak Tadeusz Kościuszko? W uroczystej mszy na Wawelu uczestniczył prezydent Andrzej Duda. Dziś mija 39 lat od wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Dziennikarze Tygodnika Sieci Prawdy ujawniają fragmenty nagranych rozmów założyciela Amber Gold, Marcina P., jego żony Katarzyny i współpracowników. Nagrania zostaną wyemitowane w telewizji internetowej w Polsce.pl. Dziennikarze zaznaczają, że dostęp do tych taśm miała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jednak je zignorowała. Mimo że ABW pisze jasno, iż mamy do czynienia z piramidą finansową, że nie ma żadnego złota w skrytkach Amber Gold i wreszcie, że zagrożone są oszczędności tysięcy Polaków. Nie wykonano podstawowej czynności, jaką jest założenie podsłuchu Marcinowi i Katarzynie P. Gdy w końcu po upadku OLT Express podsłuch założono, okazało się, że ABW nie była zainteresowana zdecydowaną większością zgromadzonego materiału dowodowego, piszą autorzy tekstu. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku koło Wysokiego Mazowieckiego. Zginęło 3 młodych mężczyzn, na których auto wpadło do stawu. Wcześniej kierowca jechał z nadmierną prędkością i nie zatrzymał się do kontroli, mówi Adam Romanowicz z podlaskiej policji. Zarówno sygnały świetne, jak i dźwiękowe nie powodowały tego, że kierowca zatrzymał pojazd. Wręcz przeciwnie, jechał z prędkością 130 km na godzinę. Na jednym z łuku drogi, gdzie kończył się asfalt, zaczynała się błotnista droga, kierowca stracił panowanie nad kierownicą i z dużą prędkością wpadł do stawu. Policjanci od razu rozpoczęli akcję ratunkową. Udało im się zbić tylną szybę i wyciągnąć jednego z pasażerów. Jeden z policjantów podjął akcję reanimacyjną, drugi nadal nurkował i próbował wyciągnąć kierowcę, jak i pasażera z przodu. Niestety bezskutecznie. Czy kierowca był trzeźwy i dlaczego nie zatrzymał się do kontroli, ma wyjaśnić śledztwo pod nadzorem prokuratury. Na koniec jeszcze pierwszy wywiad, jakiego udzielił francuskiej telewizji Emmanuel Macron od momentu objęcia urzędu prezydenta. Mówił m.in. o gospodarczych i społecznych problemach kraju. Spotkanie zdominowała problematyka wewnętrzna, plany reform także w dziedzinie podatków i gospodarczej, zmiany na rynku zatrudnienia, szkolenia zawodowego i lepszego przystosowania kształcenia do szybko zachodzących zmian na świecie. Mowa była o emeryturach, studentach i walce z terroryzmem, ale prezydenta zapytano także i o to, czy polityka Donalda Trumpa nie jest niebezpiecznie nieprzewidywalna w kontekście Iranu i Korei Północnej. Emmanuel Macron odpowiedział. Stany Zjednoczone są naszym sojusznikiem i partnerem w walce o bezpieczeństwo. bezpieczeństwo, a każdy ma swoją osobowość. Trump też. Dzisiaj jesteśmy razem zaangażowani w ramach koalicji międzynarodowej w walkę z terroryzmem islamskim na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Są różnice, które nas dzielą. Klimat i sprawa porozumienia co do irańskiego arsenału nuklearnego. Jestem za porozumieniem, bo muszę zapewnić bezpieczeństwo naszym obywatelom. Stwierdził, że tylko bezpośrednie zaangażowanie się w Afryce i na Bliskim Wschodzie może zapewnić bezpieczeństwo i uchronić przed masowym napływem uchodźców. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łaniewski. Czy ty masz coś o zlutowania w domu po pracy? Wiesz co, chyba mam coś... A to ty krzyczałeś, żeby Tadeusz wyszedł. Z kolegami byłem. Z kolegami. No to zaczynamy. Co za ścisk w czubie piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Po wygranej Zagłębia 3-2 z Górnikiem te drużyny oraz Lech mają po 22 punkty. W meczu w Lubinie było mnóstwo emocji. Sędzia odebrał gościom gola po wideo weryfikacji i wynik do samego końca był niewiadomą, co potwierdza strzelec 2 goli dla Lubina Jakub Świerczak. Wiedzieliśmy, że do końca musimy utrzymać te prowadzenie. Szkoda, że brakło nam troszkę koncentracji i straciliśmy tę drugą bramkę, no ale najważniejsze, że dotrzymaliśmy te prowadzenie do końca i nieważne, czy to się skończyło 3-2, czy 3-1, dopisujemy sobie 3 punkty. Tak było w Lubinie, a w Warszawie po zawirowaniach sportowo-obyczajowych pozbierała się Legia i choć nie bez trudu, to pokonała Lechię 1-0. Dziś ostatni mecz kolejki, Krakowia spotka się z Pogonią. W Bundeslidze gol Kuby Błaszczykowskiego trafił dla Wolfsburga w zremisie 2-2 meczu przeciwko Leverkusen i aż trudno w to uwierzyć, ale poprzednią bramkę w lidze niemieckiej zdobył 4 lata temu. Robert Lewandowski robi to właściwie co tydzień. Nie inaczej było w sobotę, kiedy zaaplikował gola Freiburgowi, a Bayern w pierwszym spotkaniu z Juwem Heinkesem na ławce trenerskiej wygrał aż 5-0. W Hiszpanii pierwszy po samych zwycięstwach remis Barcelony, ale na trudnym terenie, bo w Madrycie było 1-1. Real z kłopotami 2-1 pokonał Getafe. W Premier League kompromitacja Chelsea i porażka 1-2 z ostatniej w tabeli Crystal Palace. Bezbramkowy remis w hicie kolejki. Liverpool kontra Manchester United i Concert City. Wygrana 7-2 ze Stoke, która oczywiście robi wrażenie. We Włoszech bramka Carola Linettego dla Sampdorii w meczu z Atalantą, też robiąca wrażenie. Meczu wygranym przez Sampdorię 3-1 i nożną zamieniamy na piłkę ręczną. PG Vive Kielce zremisowało po 32 z Telekomem Wesprem w piątej kolejce Ligi Mistrzów. W tenisie elektryzujący finał turnieju w Szanghaju dla Rogera Federera. Do 4-3 pokonał Rafę Nadala. W tym samym turnieju, tyle że w rywalizacji deblowej, Łukasz Kubot i Marcelo Melo przegrali w finale z Finem Kontinenem i Australijczykiem Pearsem, zaś Maria Szarapowa, też za wielkim murem, wygrała imprezę w Tianjin. To jej pierwsze zwycięstwo od czasu dyskwalifikacji za objadanie się meldonium. Polska pod wpływem rozległego wyżu z centrum nad Europą Południową. Lizbona 23 stopnie, Rzym i Ateny 27, a w Madrycie, proszę pana? 28. Brawo, brawo. Było. Brawo, a, rozumiem. Ranek z kolegami lutowaliśmy. W dzień pogodnie i słonecznie, nie brni, zachmurzy się tylko na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodnie, ciśnienie waha się, temperatura od 17 stopni w Trójmieście, 18 w Koszalinie i Słupsku, 19 w Suwałkach i Olsztynie, 20 w Łodzi, Szczecinie, Pile i Toruniu, 21 w Warszawie, Poznaniu, Kielcach i Lublinie, 22 w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, do 23 stopni we Wrocławiu. Pozdrawiamy pana Tadeusza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kuba Przygoński? Tak, cześć. Cześć! No i jak tam, gotowy na rajd? Tak, niedługo ruszam do Ameryki Południowej. Super! A mogę jechać z tobą? Jasne, tankujesz na stacji Orlen, wygrywasz, jedziesz. Zatankuj samochód i zrób zakupy za minimum 5 zł z użyciem karty Witaj albo odbierz swój los za 200 punktów Witaj. Do wygrania wyjazdy na rajd, 500 kart upominkowych na paliwo i zakupy na stacjach Orlen oraz 2,5 miliona innych nagrod. Orlen, wygrywasz, jedziesz. Loteria dla uczestników programu Witaj. Szczegóły na witaj.pl. Witam Państwa. W tym miesiącu zaskakująca poprawa aury. Spodziewane. 2 razy więcej słońca. 2 razy wyższe temperatury. A dla wszystkich internetopatów 2 razy więcej internetu od plusa. Teraz 2 razy więcej internetu w abonamencie, a do tego smartfon LG Q6 z ekranem Full Vision w supercenie i głośnikiem Bluetooth gratis. Plus. Brawo ty. Szczegóły na plus.pl. Barbara, ty byłaś na tych urodzinach? Marian,

Czy on waży? Wie pan co, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego z że... się tu mierzymy od wielu lat. Tak, wielu... tak, dlatego że tak naprawdę to jest wszystko kwestia tego, jak my sobie zdefiniujemy, co to jest ogień, czy płomień. Bo płomień tak jakby tak naukowo się mówi, że to jest widoczny znak reakcji spalania, która przebiega. Czyli płomień to jest dowód na to, że zachodzi przemiana chemiczna i to na dodatek dość gwałtowna. Reakcje spalania zachodzą też w naszych komórkach. Dzięki temu my pozyskujemy energię z cukrów. Niektórzy natomiast mają ogień w sobie. Niektórzy mają. Natomiast wszyscy powinni mieć, dlatego że ta reakcja, rzeczywiście reakcja utleniania, reakcja spalania po prostu daje nam energię do życia. Tylko czy przemiana może mieć masę? To jest to pytanie nieco może filozoficzne. No, nie, proszę nie pytać. Oczywiście można zważyć, ile w danej chwili waży substancja, która jest przed tą przemianą. Czyli powiedzmy w przypadku świeczki płynna parafina albo jakiekolwiek inne paliwo, bo pan pyta też o ognisko albo o zapałkę. Można też zważyć, ile będą ważyły produkty tej przemiany, czyli na przykład dwutlenek węgla albo jakieś pyły, nie wiem, które powstaną przy okazji. Tylko czy różnica między tym, co jest po i przed, to jest masa płomienia. Płomień to dość skomplikowany układ i w płomieniu są też różne strefy, one mają różne temperatury, różne kolory. Każdy z nas, każdy kto no, widział płomień, wie że jest taki prawie, że biały, że jest pomarańczowy, że jest taki fioletowo-niebieski. Różne substancje też się na różne kolory palą. Płomienie mają różne kolory, tylko ja bym się zastanawiał, czy można powiedzieć, że jak gdyby reakcja, która zachodzi, przemiana, która zachodzi, że ona sama w sobie ma masę. Raczej bym powiedział, że ewentualnie masę ma ta substancja, która się przemienia, która w wyniku reakcji no właśnie zamienia chociażby się z płynnej parafiny na dwutlenek węgla. Można oczywiście na to popatrzę jeszcze od trzeciej strony. Jest taki znany wzór wszystkim, E równa się MC kwadrat. I to jest wzór, który wynika z prac Einsteina i on pokazuje, że masa to jest inna forma energii. Więc można zmierzyć energię, jaka jest wydzielana w procesie tej reakcji spalania, a później po prostu wzorem przeliczyć to, jaki odpowiadałaby masie. Tylko, że wydaje mi się, że żadna z tych odpowiedzi, której udzieliłem, że tak naprawdę żadna z nich taką stricte odpowiedzią nie jest. To jest takie trochę chodzenie wokoło. Także ja bym powiedział raczej, że nie, że płomień nie ma masy sam w sobie. Natomiast na pewno jest bardzo ciekawy i skomplikowany. Aha. No dobrze. Ale mogę też powiedzieć, że kształt płomienia na Ziemi jest zupełnie inny niż kształt płomienia w mikrograwitacji albo w nieważkości, na przykład w kosmosie. To już chyba kiedyś troszkę o tym rozmawialiśmy. Tak, i to, że ten płomień jest taki wydłużony. Jak student na egzaminie, pan ściemnia? Wchodzi dobra, na tereny. Nie wchodzę w to. Nie na tereny to znane dalej, bardziej. Nie wchodzę w to dalej, żeby się nie kompromitować przed państwem. No dobrze. Ale jutro wrócimy do rozmowy. Dobrze. Proszę się przygotować. Przygotuję się to. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu www.energa.pl. Ooh! padł na peron zdyszany. Redaktor. Ja zdyszany? No, dzisiaj o bieganiu będzie trochę, mam wrażenie, proszę pana. Projekt Tata. No tak, bo przecież tata ćwiczy sprint, kiedy dziecko uczy się jeździć. No ale za chwilę powiemy więcej o tym. No bo na takie dni jak dziś czekaliśmy długo, tęsknimy za złotą polską jesienią, żeby wyjść jeszcze trochę na świeżym powietrzu, odreagować stres, a każdy tata ma, i dać siłę ogarnąć moc zajęć, jakie znów wypełniają nam plan dziennych zajęć. Endorfin nabytych podczas aktywności na powietrzu nie da się porównać z żadnymi innymi, dlatego warto wsiąść na rower. No właśnie, właściwie dlaczego? Mamy kontakt z naturą, świeże powietrze, ruch, bla, bla, bla, standard. Ale na przykład, porównując do biegania, na rowerze więcej zobaczymy, więcej terenu zwiedzimy, mniejszym wysiłkiem. Poza tym jest to bardzo mało kontuzjogenne, jeśli się nie wywrócimy. Ja się ścigałem motorsko na rowerze 14 lat. Takiej kontuzji od samego jeżdżenia się nigdy nie nabawiłem. No właśnie, zachęca Maciej Zabłocki, kolarz z grupy Volkswagen Samochody Użytkowe MTB Team, więc wie co mówi, ale zanim będziemy mogli wyruszyć w trasę rodzinnie, sztukę jazdy trzeba opanować, nauczyć tych, którzy jeszcze jej nie opanowali, kółka boczne, potem kij, taki standard wszyscy chyba znamy. Ja swoje dzieci uczyłem bez kółek bocznych. Po prostu włożyłem kij, powiedziałem, żeby pedałowało, pedałowało i nic nie mówiąc, ja puszczałem ten kij. Udajemy, że trzymamy, a tak co chwilę puszczamy ten kij i dziecko w pewnym momencie właściwie myśli, że my go trzymamy, a ono już samo jedzie i to tak samo przychodzi. Widziałem też taki sztywny hol, że tata jedzie na dużym rowerze, jest sztywny hol, za nim jest mały rower i dziecko wtedy nabywa złych nawyków. Nie musi trzymać równowagi, tylko równowaga sama jest trzymana przez ten duży rower taty. To moim zdaniem nie jest dobre. No i tak, sztywny hol nie, ale uwaga, wszystko pójdzie łatwiej, jeśli dziecko wcześniej korzystało z popularnych rowerów biegowych. Te znakomicie uczą łapać równowagę już od najmłodszych lat. Nam ten etap umknął i dziś musimy poradzić sobie z nieodrobioną lekcją i dość dużym ze względu na wzrost syna rowerem. No i znalazłem w sieci kilka podpowiedzi. Jedna z nich to odkręcić pedały, opuścić siodełko tak, by stopy spokojnie dotykały ziemi i znaleźć niewielki spad, którego puszczamy młodego rowerzystę powoli, dokładnie w taki sam sposób, jakby jechał na rowerze biegowym. Przy kolejnych udanych zjazdach wprowadzamy hamowanie i lekkie sterowanie kierownicą. I kiedy idzie nieźle, przykręcamy pedały, próbujemy kręcić, znaczy nie my próbujemy, tylko zachęcamy. Jak mówią eksperci, dzieciom na przykład z zaburzeniami integracji sensorycznej nie można wprowadzać naraz kilku nowych czynności, czyli kręcenie, kierownica, hamulec, wszystko po kolei i wtedy zadziała. Założymy oczywiście ochraniacze i spróbujemy. Dam znać jak poszło. Obowiązkowo kask. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla jazdy bez kasku. Uwaga na chińskie podróbki. Tutaj też eksperci zwracają na to uwagę. A potem pozostaje tylko wymiana rowerów. Na większe, kiedy maluchy rosną. Nie warto więc inwestować w zupełnie nowe rowery, bo kiedy zauważymy zgarbioną sylwetkę dziecka, a siodełka nie da się już podnieść, wymieniamy pojazd. Rowery górskie są najbardziej uniwersalne, zwraca uwagę pan Maciej. Nie kupowałbym roweru na wyrost, bo bardzo łatwo zniechęcić dziecko, bo będzie dziecku niewygodnie, będzie się trudno uczyć, będzie się bardziej męczyło. Kupiłem na początku rower bez przerzutek, bo stwierdziłem, po co dziecku przerzutki? No nie, bo dziecko jest dużo słabsze od dorosłego i teraz pojawia się minimalne wzniesienie, naprawdę minimalne i dziecku jest ciężej jechać. Szybko garnie przerzutki, tutaj masz lżej, tu masz ciężej i już mu łatwiej podjechać. Albo jedziemy z dzieckiem do lasu, na takiej szutrowej drodze, trochę piaszczystej, już się ciężej jedzie. Ja pamiętam, kupiłem rower bez przerzutek i go za chwilę wymieniałem. No właśnie, a po co wymieniać? Stosowny link za chwilę pojawi się na profilu facebookowym Projekt Tata 3. Jeśli państwo mają swoje sprawdzone metody, inne, też ciekawe, proszę tam dać znać. Albo można mailem projekttata3@polskieradio.pl. Dziękujemy bardzo. Tak jest. I szerokich. Szerokości, o, szerokości. Bardzo dobrze. Życzymy tatom biegającym z kijkiem. Lub nie, a teraz coś zupełnie innej pary. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. Wieczorem w przededniu urodzin. Tata, chcesz obejrzeć te swoje Star Wars? Tosiek, nie, muszę dokończyć laurkę dla siebie na urodziny. Jakby była od kogoś, tak się chce oszukać. Tak się czasem zdarza. Jaś Fasola kiedyś też miał taki odcinek, że sobie sam czytam u misiu. No ale wtedy masz pewność, 100% nic się nie zaskoczy. Zdecydowanie. Dzień dobry, ja bym bardzo prosiła pana doktora Rożka, żeby nie zostawiał pytań bez odpowiedzi, ponieważ rzucił na koniec zajawkę, że płomień w kosmosie wygląda inaczej, na co mój 7-letni syn orzekł, ale przecież tam nie ma tlenu, tam nic się nie może palić i ja mu tego nie umiem wyjaśnić.

Zatrzymano 3 mężczyzn, zostali aresztowani na 3 miesiące. Już 276 ofiar śmiertelnych podwójnego zamachu w Mogadiszu. Bilans ofiar może być jeszcze większy. Nie wiadomo, czy spod gruzów udało się wydobyć wszystkie ciała. Do przeprowadzenia ataku użyto samochodów pułapek. Nikt nie przyznał się do zamachów, ale somalijski rząd oskarżył o nieorganizację Al-Shabaab powiązaną z Al-Kaidą. Prezydent Somalii ogłosił 3-dniową żałobę narodową. Tyle informacji w skrócie. W Trójce pora teraz na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Zaczynamy od informacji rynkowych. Sesje na Dalekim Wschodzie wciąż trwają. W Seulu indeks KOSPI 24 na plusie. W Tokio japoński Nikkei zyskuje 0,7%. Indeks Hang Seng w Hongkongu 1% nad kreską. O rynku walutowym Marek Rogalski z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Mamy znów silnego złotego. To oczywiście wynik tego, co się dzieje z dolarem na rynkach światowych. Amerykańska waluta traci. Po tym, jak okazało się, że inflacja rośnie wolniej niż oczekiwano, to powoduje, że inwestorzy nie są do końca pewni tempa podwyżek stóp procentowych. Dzisiaj rano za amerykańską walutę płaci się niecałe 3 zł i 60 groszy. Za euro płacimy 4,25 zł, za funta 4,78 zł, a za franka 3,68 zł. W tym tygodniu będziemy patrzyli na wydarzenia polityczne na rynkach światowych. To z jednej strony Katalonia, a z drugiej strony amerykański Senat, gdzie będzie mieć miejsce głosowanie nad przyszłoroczną ustawą budżetową. To jeszcze surowce, baryłka ropy już po prawie 52 dolary, cena uncji złota odrobinę za to niżej, to 1302 dolary. Dziś rozpoczyna się wypłata zaliczek na poczet tegorocznych dopłat bezpośrednich dla rolników. Do końca listopada na ich konta trafi ponad 10 miliardów złotych. W pierwszej kolejności unijne środki otrzymają najbardziej poszkodowani przez tegoroczną aurę, wyjaśnia wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki. To będzie dla wszystkich w powiecie, w pierwszej kolejności, szczególnie w województwach kujawsko-pomorskim, pomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, zachodniopomorskim. Tu będziemy wybierać te powiaty, dla których w pierwszej kolejności ci rolnicy do końca października, na początku listopada powinni otrzymać te płatności. No i dla pozostałych wypłacamy do końca listopada. Środki wypłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. No jeszcze miałem jedno pytanie do redaktora. Czy maklerzy obecni ciągle chodzą w czerwonych szalkach jeszcze? Bo kiedyś tak było, prawda? Tak, rzeczywiście. To bardziej w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten obrót papierami odbywa się w taki tradycyjny sposób, że rzeczywiście widoczne. Ludzie się spotykają, prawda? Bo teraz to głównie tak jest. Na przykład na giełdzie w Warszawie raczej handlują komputery. To prawda, bo kiedyś mieli takie gustowne czerwone szelki, telefony komórkowe o wadze 2 kg. Takie cegły, to prawda, tak było. Pytam o to dlatego, że redaktor dziś w bardzo gustownych szelkach. Ale nie czerwonych. Ale kuszą. Na audycję zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Słonecznie dzisiaj, zachmurzy się tylko na Pomorzu, wiatr słaby i umiarkowany, temperatura od 17 stopni w Trójmieście, 19 w Białymstoku i Elblągu, 21 w Warszawie, Częstochowie, Chełmie i Zielonej Górze, do 23 we Wrocławiu. Ciepło i słonecznie ma być do końca tygodnia, takie babie lato i pogoda, przyznają Państwo, idealna do tego, żeby biegać za rowerem z patykiem. Prawie jazdy z kijkiem. Jak uczyłem swojego synka jazdy z kijkiem na rowerku, to wszystko było dobrze, dopóki nie wypróbował hamulców. Jak je dobrze wypróbował, to teraz mam bliznę po złamanym drzewcu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A Barbara, ty byłaś na tych urodzinach? Marian, nie byłam, zapomniałam. No popatrz, o tu popatrz przez okno. No, a Kowalscy nie zapomnieli. A nam już tylko 3 dni zostały. Jeszcze tylko 3 dni urodzinowych mega okazji w Media Expert. Na przykład, im więcej dużego AGD kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 500 zł taniej. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem.

sometimes it'll kind of come in, and I'll bust a move and remember how it was back then. And there goes the last DJ, who plays what he wants to play and says what he wants to say. Hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice. Goes the last DJ. Tom Petty, Piotr Metz. Do usłyszenia jutro dokładnie o tej samej porze. W tej chwili za 17 minut będzie 8 i będziemy mówić o tym, że mamy koniec zakazu wyprowadzania psów na tereny zielone. Zapraszamy do Trójki. Kolejne sądy uznają, że ustawianie tabliczek zabraniających spacerów psów na trawnikach są niezgodne z prawem. Podobnie uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Dotychczasowe obostrzenia ograniczały prawa właścicieli do swobodnego poruszania się, a takie tabliczki wciąż stoją na wielu trawnikach, skwerach czy placach. Czasem stawia je administracja, a czasem władze miasta. To był znak przekreślonego psa, to znaczy, że psy nie mają wstępu, a pan tu spaceruje ze swoim psem. Tak, no bo uważam, że takie znaki są bezprawne. Zresztą słyszałem niedawno, że był chyba jakiś wyrok na ten temat. Mówi pan Patryk, właściciel bulldoga francuskiego. Więc jak mi ktoś zwróci uwagę, to po prostu idę dalej. No gdzieś tego psa muszę wyprowadzić, a no to jest pewnego rodzaju dyskryminacja i ograniczanie swobód no właścicieli psów, którzy no gdzieś muszą te swoje psy wyprowadzać. No przy okazji no sami też mogą tam chodzić. Tabliczki zakaz wyprowadzania psów wciąż stoją na niektórych osiedlach, na niektórych skwerkach. Straż Miejska interweniuje? Nie. Rzeczniczka Warszawskiej Straży Miejskiej Monika Niżniak. Tak samo jak nie interweniuje, kiedy widzimy tabliczkę zakaz wchodzenia na trawnik, czy też zakaz grania w piłkę pod blokiem. Tego typu tabliczki nie są podstawą do tego, aby Straż Miejska podejmowała interwencję. Jeśli gdzieś pojawiłaby się tabliczka w przestrzeni publicznej, zakaz wyprowadzania psów bez smyczy lub bez kagańca, to my znajdziemy przepisy powszechnie obowiązujące, które zakazują takiego zachowania. U nas to była kwestia tego, że zakwestionował Rzecznik Praw Obywatelskich taki zapis, w którym w pewien sposób reglamentowała Rada Miasta możliwość wprowadzania na przykład psów. Włodzimierz tutaj z Urzędu Miasta w Częstochowie. Chodziło o placę zabaw, ponieważ niestety nie zawsze właściciele psów są w stanie zachować czystość. Sąd powiedział wyraźnie, że nie można nikomu ograniczać dostępu do przestrzeni. Jowita Flankowska, portal pies.pl. Także właścicielom psów. Natomiast zastanawiam się, jaka jest geneza powstawania takich tabliczek i wydaje mi się, że są one w dużej mierze wyrazem pewnej bezradności gmin bądź też osiedli, którzy stają między młotem a kowadłem, to znaczy między obowiązkiem sprzątania i zapewnienia czystej przestrzeni, a zupełną niemożnością wyegzekwowania tego w stosunku do ludzi, którzy z tej przestrzeni korzystają, w tym do właścicieli psów, którzy niestety, z dużą przykrością to mówię, nie sprzątają po swoich pupilach. No i to jest pokłosie takiej sytuacji. No tutaj widzi pan, tutaj jest tabliczka z przekreślonym psem, a jak się pan przejdzie kilka metrów dalej, to jest taka tabliczka z napisem zakaz wprowadzania psów. No ale ja na przykład swojego psa nie wprowadzam, bo on sam wchodzi, więc nikt mi nie może powiedzieć, że wprowadziłem psa, on tam wszedł sam. Czy takie zakazy z Częstochowy zniknęły? Być może gdzieś te tabliczki są u nas w Częstochowie, ale w tym momencie to jakby już nie jest też zadanie miasta, bo to jeżeli te tabliczki postawili sobie administratorzy osiedli mieszkaniowych, no to oni zgodnie, jeżeli taki wyrok sądu rzeczywiście jest, no to oni powinni je usunąć. Czyli takie tabliczki jak zakaz wyprowadzania psów, czy zakaz gry w piłkę, o których pani mówi, tak naprawdę nie musimy ich respektować. Na pewno nie jest to podstawa do podjęcia interwencji przez strażników miejskich. Natomiast pytania pozostają też w kwestii tego, jak powinni się zachowywać mieszkańcy, którzy no, decydują się na mieszkanie na terenie określonej wspólnoty. A jeśli chodzi o jakieś parki, skwerki, tam czasami takie zakazy też są. Tam też pan wprowadza psa? No, przyznam się szczerze, że nie wszędzie. Do łazienek się trochę boję, bo tam jednak to ograniczenie jest dość takie restrykcyjne. Pamiętam, że niedawno była taka sytuacja bodajże w Parku Krasińskich w Warszawie, gdzie chyba po protestach mieszkańców odwołano zakaz prowadzenia psów i teraz tam z psem można wchodzić. No ja bym chciał, żeby w Polsce przestano z psów robić takich, powiedzmy, złoczyńców na czterech łapach, no bo ludzie naprawdę nauczyli się po nich sprzątać, nauczyli się nimi zajmować, nauczyli się nimi opiekować, więc pies w przestrzeni miejskiej no, nie powinien nikomu wadzić. A dodajmy tylko, że na spacerze z psami był nasz reporter Łukasz Karusta. Taka okolicznościowa piosenka nam się jeszcze przytrafiła. Dzień dobry panu. Stare angielskie powiedzenie mówi: kosić, deptać, podlewać, jeżeli chodzi o trawniki. No wyprowadzajmy naszych przyjaciół, czworonogów, no ale niech przyjaciele, czyli człowiek, niech zadba o to i posprząta po tych fajnych psiakach. Bo to nie sztuka. Ja chciałbym też skorzystać z tego trawnika i na przykład wyłożyć się na trawce, jak pięknie świeci słońce, nagrzana ziemia, a tu nagle okazuje się, że co? Był piesek, bulldog francuski. Dziękuję. 227 trójek. Dzień dobry panu również. U nas na osiedlu ktoś postawił karteczkę z napisem: prosimy nie wyprowadzać psów, okresowo rozpylony diwodorek monotlenowy. Jakoś ludzie się na to łapią, zapominając, że diwodorek monotlenowy to jest tak naprawdę woda, ale nazwa wody chemiczna no, skutecznie odstrasza ludzi od wyprowadzania psów na osiedlowy trawnik. I to jest taka koncepcja, to bądźmy precyzyjni. Monotlenek diwodoru, dokładnie. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Było się uczyć chemii, prawda? A nie dziś narzekać. No. No tak czy inaczej, my zaczniemy od West. Było, było. Muzy? Tears for Fears. Tak, uspokajam od razu. Nie. No właśnie, to troszkę soli musiałbyś dodać. NaCl na przykład, prawda? I już jest wtedy jasne wszystko. A zespół Tears for Fears powraca po latach nową piosenką zatytułowaną I Love You, But I'm Lost. To jeden z dwóch nowych utworów duetu Roland Orzabal i Kurt Smith, które to utwory powstały z myślą o kompilacji ich największych przebojów Rule the World, a jej premiera owej kompilacji zapowiedziana jest na 10 dzień listopada. I uwaga, to pierwsze nowe nagranie zespołu od 13 lat i płyty Everybody Loves a Happy Ending. Może będzie okazja jeszcze zaprezentować duet Tears for Fears, ale my zaprezentujemy zupełnie kogoś innego. Takie plumkanie, sympatyczne w tle, niech nam zabrzmi, a zaraz dowiedzą się Państwo, kto zacz. Znany z zespołów Blur i Gorillaz, Damon Albarn, zaśpiewał gościnnie w tanecznej piosence angielskiego DJ-a Nysa Fansuliego. No właśnie, utwór nosi tytuł Sane i zapowiada jego debiutancki album My Heart, który ukaże się w najbliższy piątek. Ostatnią płytą, w której realizacji Albarn wziął udział, jest krążek zespołu Gorillaz zatytułowany Humans, a ukazał się w kwietniu tego roku. A taka odskocznia, powiedzmy sobie, ale brzmi bardzo ładnie. Dodam, że to się rozwinie, ten utwór. Tak, jak najbardziej, ale za chwilę. Trzeba dać mu się rozwinąć. Zespół Muse. Teraz wiem, że jest sporo fanów wśród słuchaczy Trójki tego właśnie zespołu. Uwaga, powrócił do studia nagraniowego. O ile dobrze pamiętam, teraz w Los Angeles siedzą panowie. No i zespół nawiązał ponownie współpracę z producentem, który odpowiadał za brzmienie dwóch klasycznych albumów zespołu. No i byłaby to dobra wiadomość, gdyby nie to, że do tego Matt Bellamy mówi, że nie należy się spodziewać nowej płyty zespołu Muse. Zresztą w ogóle nie wiadomo, czy oni wydadzą kiedyś nową płytę. No i teraz pytanie, czy to strategia marketingowa? Taka strategia, myślę. Czy może spotkali się na przykład, żeby zjeść pizzę? Bo zjeść w dobrym towarzystwie, na przykład z dawnym producentem, no czemu nie, prawda? To się nie rozwija ta piosenka ciągle. Ty jesteś strasznie niecierpliwy, pędzisz gdzieś, w życiu się trzeba zatrzymać, spojrzeć w niebo. Zobacz, jakie piękne, żółte drzewo za oknem, podświetlone słońcem ze wschodu. No, drzewo naprawdę... jest takie brązowawe, liście są żółte. Masz go. No. I chciałeś być precyzyjny, co zacząłeś? Z takim. Pizza z Muse'em. No może być coś takiego. No to w takim razie, jeśli nie Muse, to Marilyn Manson. W takim razie na zakończenie tego muzycznego rozkładu jazdy sprzed dwóch tygodni. Wypadek Marilyn Mansona okazał się poważniejszy niż początkowo myślano. Artysta miał wrócić na scenę minionej nocy, ale jednak został zmuszony do odwołania kolejnych koncertów. 30 września, na Dzień Chłopaka. No taki trudno, no pechowy. Podczas koncertu w Nowym Jorku na Marilyn Mansona przewróciło się rusztowanie z elementem scenografii. Muzyka trzeba było odwieźć do szpitala. Reszta amerykańskiej trasy koncertowej promującej wydaną na początku października płytę Heaven Upside Down przeniesiono na styczeń i luty. Wcześniej Manson miał pojawić się w Europie i jego trasa po starym kontynencie zaczyna się 14 listopada. Czy się odbędzie? No miejmy nadzieję, trzymamy kciuki. Tak, dziękujemy. O, to się rozwija. A jest. No mi. To nie to. Tam to się nie rozwinęło. Nie? Ale Marilyn. Marilyn się rozwija. Bardzo. Marilyn. Manson. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Za 5 minut będzie 8. On się tak rozwinie, ten Marilyn. Że zaraz zacznie śpiewać. Ja go znam. I can already see your name disintegrating from my lips. I can decide. Wear me well.